Allah iki kişiyi misal olarak verir. Birisi dilsizdir. Hiçbir şey beceremez. Efendisinin üzerine bir yüktür. Onu nereye gönderse bir hayır getirmez. Şimdi bu adamla doğru yolda yürüyerek adaleti emreden kimse bir olabilir mi?